عندي رك مبتدا خبر من موضوع المعمول في حين أن القضية الثانية مركبة تتكون من قضيتين هما الغي مشتد والسماء تمطر ومرتبطتان بأداة شرط تموي إذا أنا بوجهنا وحو ناري بي ياري جملة عندي إذا الغي مشتد جملة السماء تمطر جملة ko andi walu jumt kay sarti bi moy isa jeng tambale izal ghaymu shtad kon wa yusamma annahu al awwal min al qadaya bil qadaya al hamliya bi nek bi mo tuddu al qadaya al hamliya wa hiya allati yakunu fiha al hukmu fiha mutlaqan ay ghayra muqayyidin bi shartin muayyan bu ko defe li ci top da bok je lema tebon matay ko wax rek te ko lolu mo tuddu legui dal xam nga al qadiy al hamliya rek baxna am amannahu adani min al qadaya fa yusamma bil qadaya al shartiya wa hiya allati yakunu al hukmu fiha muqayyadan bi shartin muayyan way di nga xam nango tek ci ko am sart wa qad tuaddi adatu sharti ila ittisal al qadiyatayn al basitatayn allatayn tatakawwanu minhuma al qadiyatu al shartiyatu fa tusamma قضية شرطية متصلة مانام ليلك سارسي جباب جي داني دون يارو جابلو nga xamni bulay amé lay am kon mom ñu tuddé شرطية متصلة melni idha dhakarta najahta so nango topat kon nga di nga atni nga xamni légui dafa bëgg ni bu féké ni mudhakara bi amna rek inshallah najahu dana xamni bu lé saxé lé sax وطامني وفي هذه الحالة فإن صدق القضية الأولى لا بد من أن يترتب عليه صدق الثانية في حين أنه إذا صدقت القضية الثانية فليس من الضروري أن تصدق الأولى وهناك نوع ثاني من القضايا الشرطية يعرف بالقضية الشرطية المنتصلة المتصلة أن منتصلة حيث تعمل أداة الشرط على الفصل بين القضيتين البسيطتين اللتين تتألف منهما هذه القضية أنا منفصل موي بيغا خا نيوم ليغي بولي امي ريك لي دوام كان أقول مثلا إذا ذهبت إلى السينما لن تشاهد برامج التلفزيون manam bo demé cinéma do mëna sétan émission télévision bi xam nga né légui bu dem gi cinéma amé rek sétan gi télévision dal di ñak nga xam ni léyu bu li saxé léré rax koku muy mëna passé wax wa fi hadhihi al hala fa inna sidqa ihda al qadiyatayn yatarattabu alayhi kadhibu al qadiyati al ukhra wa fi tam nga fay yam bobu ndax léram li ñoroon wax ci té لي نيوتي انواع القضيه الحمليه خمغا القضيه الحمليه غنا بينكو خامله دا فا نيك اي فاصون موتاخ مانام اذا كانت الرابطه بين موضوع القضيه ومحمولها موجبه فانها تفيد اتصال الموضوع بالمحمول اي تؤكد اتصال الموضوع بحناسر المحمول وتسمى القضيه في هذه الحاله قضيه موجبه ويرمس لها بالرمس ميم مثل الكويت جزء من الأمة العربية أنا ملاقي ده وحني تفكر إن ملاقي ده عن سهل كون ميتو ديكو موجبة لأن كان الكويت أبخاي لكي خيط عربي كوك ده عن سهل لولو كوك موتو دو موجبة أما إذا كانت الرابطة سالبة فإنها تفيد انفصال الموضوع عن المحمول وتسمى القضية حينئذ قضية سالبة ويرمس لها بالرمس سين مثل إيمان العرب بحقوقهم في فلسطين لا يتزعزع لا يتزعزع عربي نيجا مشين أق في فلسطين دار من كوتا حرم رمي كوك خمر لا داق مرة كن سالبة لجد كن فالقضية الحملية قد تكون إذن موجبة أو سالبة ويعرف نوعها من حيث السلب أو الإيجاب بالكيف manam jumla ba ndax mojaba la wala saliba la lolou lañ ko tuddé ci mantiq al kayf moy ak saxam wala ak ñak saxam lolou moy autorum deug deug mo gis lay téré ومن ناحية أخرى فإننا نلاحظ أن بعض القضايا الحملية يقع الحكم فيها على كل أفراد الموضوع، كأن نقول مثلا كل الحرب أحرار أو جميع الطلاب حاضرون، وتسمى القضية في هذه الحالة قضية كلية، إشارة إلى وقوع الحكم فيها على كل أفراد الموضوع، ويرمس إليها بالرمز كاف. معنام ليك جملة بنوخ دنكوي وخ تي مbolo نيب خاني بايو كين مالا غاني كل الحرب احرار ولا غاني جميع الطلاب حاضر امغا لول وخ بي دا دني كوكو كليه لي تود نيكوي جنجي كاف. وهناك قضايا حمليه اخرى ينسب الحكم فيها على بعض افراد الموضوع اي على جزء منهم فقط. ليلغا جيس وخ بو خامني تي نين لي جيم باين تي ريس كخولنا بعض النباتات تنمو في الشتاء، أولا غني قليل من الحيوانات يتحمل الحطش. لولو غني لين سي غانخ يي داغي دي ماغ سي جامني فصل الشتاء غني نين سي حيوانات يتام دا نيو مانا مون مار. وتسمى القضيه في هذه الحاله قضيه جزئيه لنجي وخ، ويرمس اليها بالرمس الجيم. ويعرف تقسيم القضايا من حيث وقوع الحكم فيها على كل افراد الموضوع أو بعضهم بكم القضية. دفع أم كيف القضية أم كم القضية؟ كيف القضية موين دخسخن ولا دفع داقو معنى سالبة ولا موجبة؟ كم القضية موين دخ كلية ولا بعضية معنى كلية ولا جزية؟ نعتدي أيها أمثال واندخل نكود ديقل واريك منطق. كون فإذا دمجنا الكم والكيف معا أنا أبو البولي سيات صحدار بنقاسخ ak ambuga lepp ak ambuga ñen ñi bayyi ñen am kanana an naqsima al qadiyata al hamliya ila arba'ati anwa'. Kon nang ko mëna def ñent xaj. Amna al kulliya al mujaba ñukoy jinjé kaf ni misalam moy kullul ahrari yunasiruna haraba falastin ko kulliya la mujaba la woni ci wa fiha nahkumu bittisali kulli afrad al mawdu' bi afrad al mahmul. Thaniyan al kulliya saliba الكل يسالب مؤمن لا حر يناصر دولة الحسابات الصهيونية. امول بن غور بو خامني دا ديمبل ايتاب باندي وي نخا ايتاب باندي وي خامني سيونيست لي ديو مساي لا نيوخ رك خمغا كوكو كل يسالب دا غانا ني امول جن غور بو لين ديمبل كوكو دا داخ ليب كوكو موي كل يسالب. الجزئيه الموجبه نك نيكوي جيني جيمين موي لي مانا غاني باخدو خولماء الحرب يؤدون خدمات جليلة للإنسانية. لكو جزية الموجبة لحدنا لن نتي نخمت عربي وعي وخوني تيبنا لا سهل لها دقوك لأننا يؤدون نيو لا يؤدون كون جزية الموجبة ما يوفيها نحكم باتصال بعض أفراد الموضوع بأفراد المحمل. نتكرى بها الجزية السالبة مثل بعض مفكر اليهود لا يؤيدون الصهيونية. ñen ci xalaakat yahudi kat bu defé né bokku nañ ci ñi jappalé sionisme man bokku ñi ci ñi jappalé xalaat bo do mu ñu bo xalaat diko defé ko ko xam nga fa boole ci ci yasaan yo waye tek ci nak légui ndax mu leer surul qadiya musaw lak bi nga waxon légui tam ñu ko ñu jang ci téré bi. Hunaka alfazun tuhaddidu lana nawhal qadiya min haythul kam wal kayf. Amna ay baar yo xamne ñoni leral qadiya bobu ndax dafa sax wala dafa daqku lepp la mbu wala ñen ñi lamb. Wa hadhihi al alfas tusamma bi suri al qadiya sur bobu rek. Wa li kulli nawhin min al anwah al arba'a as sabiqa surun khasun biha yuhaddidu kamaha wa kayfaha hal al nahy tali. Bolim yenti xeti jumle ya nga wax lay bu ci nek amna surum bo xamne boko bëgge mo ngay jël legi سور الكلية الموجبة موي كل وما في معناها مثل جميع وكافة وعامة. وبغ واخ مbolo نيب نيوم لا اتي داج تي صاح مbolo سي داغي اندي كل با جميع با كافة با عامة تبانتا مbolo داخ قال بوكو ديفه رك مو دال نيك كلية موجبة. سور الكلية السالبة نك داغي داف كل تك تي مbolo ما تكات تي ليساتي ah man nga ne kullul khawmi layso bi muslimina xam nga lolou am nga kullu tek ca batu mbolom do ca tikat lay sa koku dana nek kulli ya saliba lan nga ne la wahida min al muslimin yuhibbu kafiran walla boko waxe da nga ne kenn ci lu ñi du bëgg ak yëf lolou waxin la wax la bo xamne da nga dakk lepp lepp koku moy manam sour kulli ya saliba dal moni man na doon ñu ko xalé man na doon ni tam batay tam man na doon la la ju and ak shay ñu nit nga ne la shay ñu nga ne la shay am nit insani bi hajar lolu xam nga boko waxe dak nga lepp lepp bayu la batay aw ayu lafsi mufridul humuma ma ha adat nafi dal moy gatal bi baat buy wone ak matal ñepp bo ci boole jimtu kay dak rek bu dal lay jox suru salb al kulli suru jusiya al mojaba nak moy da nga indi baxdu ta bañ ca tegat dak nan nga ni baxdu nas muslimuna lolu dal nek jusiya mojaba wala nga ne wahidun halal aqal minan nasi yi ay yiduni fi hadhihi alqadiyya bo waxan lol la ne kenn ci ni lum new ne ko patay lolu xam nga jusu yalla wax nga ne kenn ci bo ne qalilun min doora jall ci tegaato ci dak patay mu nek jusu yam mo jama bo ne jusu min yo xamne gana bi tegaato ci dak patay mu nek jusu yam mo jama aw ayu lafsin nak yufidu jusa mu def suru jusiya asaliba koku mo ni mel koku mom ngay wax lay sa baxdu ah ni nga ne lay sa baxdu nasi bi ahrari xam nga lay bolé baxdu ak lay sa nga xam ne kon lay jusiya la ba nopi dang ko dakk ba la ci man na don lay sa baxdu man na don lay sa kullu nga jall agale ko wala nga ne baxdu te gatti lay sa mala nga ne baxdu nasi lay so bi hadilina ñani ñu mandul wala qalilun min bunu tega ci lay sa aw ayu laf ci ñu bëdu jusa bunu ma ha adat nafi legi buñ xamle muhmalat shakhsi ra yam tuj ndax ke tu doon al qadiya al muhmala moy wa hunaka qadaya la sura laha wa hiya ma yu'rafu bil qadaya al muhmala مثل الكتب مفيدة دا فا ام جمله يو خاني لي اندي وو سي سور مانام اندي وو سي باتو كل با واني ني مبولو نكو يو اندي وو سي باتو باخ با واني ني نيا ني يو ني مي رنجا جيك جيك ني الكتب مفيدة تايت خامن ني موم دي شخصيه ناخ و هو تي ني جيم بوكو تو سيد الله سيد كاتب صح يا ني نيو كوك نك و بي طبيعه الحال فان من الممكن ان اعرف كيف مثل هذه القضايا من نوع الرابطة الموجودة بين موضوعها ومحمولها إن سلبا أو إيجابا أما كمها فيمكن معرفته بإحدى الوسائل التالية معنى الكتب مفيدة المؤمنين غير nga xam ba xam lu sax la mbalu dak la mom bo dege jumlu bi dal koy xam ndax bu ñe al kutub mufidat nga dal xam ni legi lu sax la dal ni téré am nga bu ñe al kutub laysat mufidat nga dal xam lu dak la bu fi ndé laysat léegi kay li ngeen xam léegi moy ndax atté dajul ñëpp wala dajul ñëpp moom lay wax na tamu bi moom nagam andi wuñ ko lu andi wuñ baxdu no koy xamé léegi koku ñing koy xamé ci kenn ci bi ihdal wasa'il at-taliya awalan ar-rujuu ila al-waqi manam delu ci la am deug deug fa isa qult masalan al-ashjar mudhmira kanat hadhihi al-qadiyya kulliyah إذا كان المقصود بها فعلا أن كل الأشجار مثمرة يعني لولو سما واخي لولو تفك غرب ييب ميغني كون لولو كل يلا بايو دارا أما إذا كانت بعض الأشجار مثمرة وبعضها الآخر غير مثمر فتكون هذه القضية في حكم الجزية لولو موم من غادي لو وات لا خيو دغ دغ بو كين نيوون التلاميذ حاضرون ngay xet bu fekke ni legi ñepp ñew na xamne ko lolu kulli na fekke da ko wax way ñen ñew xamne ko lu gis na batay yumkinu ma'rifatu kam al-qadiyya al-muhmala aidan min siyaq al-hadith kana koko waxe batay man nga ca xamé ñepp la wala du ñepp qud hadhihi al-ibarata madalan bu ne hindama tubikha ikhtiyaru az-zaka ala tullabi madrasatina sabata anna hadadan qalilan jiddan min at-tullab hum alladhina yaqillu dhaka'uhum 'anil mustawa al-matlub bañu appliqué tanuk ak yewute diko set ci école bi gis na né légui limbu néwone ñom la seenu yewute agu ci fañ ko nañ ko bëggé won dal tek né wala xad ashadatna hadhihi an-natija bëgn nañ lol ci bawu résultat mune nak fal madrasatu mutaqaddimatu wat-tullabu adgiya koku fa min siyaqil hadith fi hadhihi al-hibara nastatihu an nudrika an al-qadiyata tamay at-tullabu adgiya qadiya fi hukm al-jusya al-mu'jam ci waxe ni xamane ci ni legi manam at-tullabu adgiya ñen ñe way du ñep bo deglu wax ni dang ko ci xamé tax dañ ni an habaran ثبت أن حضرا قليلا جدا من الطلاب هم الذين يقلوا ذكرهم عن المسوى المطلوب كما لن يدينك وهناك قضايا مهملة تحبر عن قوانين عامة مثل المحادن تتمدد بالحرارة أو المرأة نصف المجتمع ومثل هذه القضايا تكون في حكم القضايا الكلية يعني أمنا الجملة يخلني وم ديوخ ni yalla dogal lu daj lepp na li nga ne xetu bel yep di bo len tangale ci sawara ñu tali lolu mom ku ne xamé kuliya lay do tax lepp ñu ko top ba gis lolu wala nga ne almarat nisful mujtama ñu tek rek alqadiya shakhsiyatan ji alqadiya shakhsiya wa hiya alqadiyatu allati yakunu mawdu'uha lafzan juz'iyyan kal mushari ilayhi mithlu hadha ar-rajul shuja'un أو اسم حلم مثل محمد مجتهد أو اسم المقيد مثل منزلنا يقه في منطقة الشامية نعلم مثال معنام قضية شخصية قدمينك لو لجيحنا مجالك التناقض فصل لأبدوغلا ci tanaqud ci tanaqud yi firi firente waye nak amna ñu ci duggu fi ci mantiq mom lay bëgg wax tanaqudun tanaqud khulful qadiyatayn way wute yari qadiya fi kayfin ci sax ma ci daq wasi dukhu wahidin te deggu kenn amrun gëri la xufiya mo xamni xey tof nako ana tanaqud mom moy jumla ba ci bopam lam donon ci walu sax ba ci walu daqku nga indi safan niki bu fekke dafa nekkon qadiyya mujuba yow nga sotiko qadiyya saliba wala mu nekkon qadiyya saliba yow nga sotiko qadiyya mujuba lolu moy tanaqud nga xamne mu walu kayfu bi rek mom ngay sot lam donon nga def ko li ci dess bu ko defé lolou néna wasid khuwahidin amrun qawi manam yar yoyé kenn ci mëna doon dëgg li ci ëpp waye nga safané ko baagul moo gëtu ko yar yépp li dëgg mom jafé na mu far la wax nokoy def légui fa in takun dem dana nek mom qadiyya bobé shakhsiyatan li shakhsiyu aw muhmalatan wala muy luñu nénal xamni amul soor tanaqduha kon ak firim an tubaddilahu moy nga soti ko bil kayfi ci walu kayfu ba ci sax ganda ci daxu la manam neena bu fekke qadiyya shakhsiyya la won wala muy qadiyya muhmala min as-sur da ngay xet boko bo beugé def tanaqdu fekke daxu won rek dal koy saxal du ni daxu ba fekke saxon na itam dindi sax ga andi daxu ba rek mu dal jeex ci misal ni mom lañu misale bu fekke dafa don qadiyya shakhsiyya mujaba niki zaidun qa'imun wala ash-shamsu talihatun so beugé def tanaqud xam nga lolou dafa sax dang koy dakk rek né dañuy dindi sax gi rek dali wax zaidun laysa biqaim wala nga ni ash-shamsu laysat talihatan wala soko defé rek lol moy tanaqub budé muhmala moy lu melni al-insanu hayawan nga al-insanu hayawan muhmala la tayit du sax siya ndax aju ci jenn jam ñak ci ñak sur rek nga xamni andi wo kullu andi wo bax du mbaay demé non lol moko taxa tuddu muhmala sunni al-insanu hayawan xam nga kon dafa nek qadiyya mojaba so bëggee def tanaqud kon dang koy soppi rek qadiyya saliba muy al-insanu laysa bi hayawan waye seen nga ni legi al-insanu hayawan jang waxan moy deug waye bi ngi ko soppé legi al-insanu laysa bi hayawan xam nga ne manam soppi guna dut deug ndax nit hayawan la ci wet waaw hayawan ab xajam la motax param sarabi ne fa naqibul ula afekan nak al qadi al ula ci nim misale mom moy sayyidul qaim ina safana moy ngani sayyidul lay sabi qaim al insanu hayawan ji mo xol lay di xam nga qadi mo jobala kon do bëgg def tanaqud ci mom da ngay dal def rek al insanu lay sabi hayawan dal nek saliba dal nek tanaqud param sarabi nak dane wa hadha fil muhmalati dayyif والصحيح أن نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف أنا مدعي وفاكيني القضية بالفنك مهملة أم الصور ومنين أبو ربي لفتنا خود تمام تمي أندي كلية بوقت مو أنا بني الإنسان حيوان كوكو مهملة لأن نقيضا دعوة ربا لا شيء من الإنسان بحيوان خمي أني كلية سالبة الإنسان حيوان دفنكون كلية mojaba ngandir safar nam nak moy kuddu yassali waye cher nu ngi lim ci man doon mom yaari wax yep mën ta bokku doon deug al insanu hayawan ji mom deug la ci wet waye la shay'a min al insani bi hayawan xam nga ni dara dara ci nit du hayawan te nit genn walum hayawan la dama dal ni dej lol motax tana xudu boku tek rek bu do saxé li ci ep bu wax be saxé deewu ndax ay bokku tassé mom jëfé na ci wa in takun dem dana nek mahsura tan dilu tak di suri ci sur fan xod kon nang ko firé di deb di suri ha ci safanu suram ba al mazkuri ba di ngi tuddu manam bu fekke qadiya bi nga bëgg def naqdu dafa am sur ne kon legi da ngay indi suru bu safanu bobu yow bu fekke dafa amone suru ijabin kulliyun kono andi suru salbin jismiyun ni safanu fekke dafa amone suru salbin kulliyun kono andi suru ijabin jismiyun xamne mom dal legi suru ba nga gis bofa rek safanu nga ngay andi u far nako wax ci yaara way ci top fa in takun dem dana nek mo jabatal di luñu saxal kulliyatan tay kulliyu kon naqiduha safana mom salibatun moy aji daku jusniyatun go jusni anam qadiya ban ko fek ku fekke dafa nek kulliya mojaba xam nga ni kon ab safana moy jusniya saliba kulliya mojaba ci misal moy lu melni kullu insanin hayawa xam nga suru bi kullu la tay tan nga saxal daku bu bëgge andi nak safan lool nak da ngay wax laysa ba'd al-insani bi hayawan xamni kullu insani hayawan mom dafa nek kulliya mojaba laysa ba'd al-insani bi hayawan di nga wax nak seet lu nga ne mom jiss iya la ndax da nga ne laysa ba'd tayib saliba la ndax gis nga laysa fi ni safaru nak bal lu moy tanaqud wa in takun dem dana nek salibatan di saliba kulliyatan tay kulliya maqiduha kun ab safan mo jabatul moy luñu saxal gis yetun tay gis ñu batay ah manam bu fekke ne bi nga fek dafa doon kulliya saliba mene la shay'a min al insani bi farasin nako ki misale dara ci xetu nit du fas koku xam nga kulliya saliba la kon nga indi ab satanam muy gis iyam mo jaba nga daldi wax ni bakhdul insani farasun lol moy don tanaqud waye sen nga ne la shay min al insani bi farasin mom deug la waye gis nga ne bakhdul insani farasun mom du deug lol motax tanaqud mom koko defe rek ben wax bu moy don deug waye ko ci dess mom don deug la ko def waye gis nga ne mom jefewut nga fekkam jumla bu mel ko dal ci walu sax ba ci walu daqku boko soppé safan bi rek mu dal dunta xod bu saxé boko wul beuté mu daqku rek mu tana xod boko fekké daqku boko wul beuté mu sax rek te fekk muy sax ci mba muhmala rek mu dal dunta xod bu fekké dañ ko amal sour nak moy li wax léegi fekké xabbi ya ba dafa nek musawwaratan bi suri nak suru ba fa nek mom ngay indi bu safano mom ko dañu patte itam nak soppi manam kayfu ba ak ki dafa saxol ko patte dindi saxaga kana ba nga soppi suru bi tam bu patte soppi wala manam saxaga wala dakku ba non rek moy tana xobu mom jefewut parce que ngi ab dog la fil haksi ca safane ga al mustawi ga aji yamo itax ñukoy wax al haksu al mustawi moy da ngay jël rebi bu wéré wér qadiya bi lam doono waaw bana tudute nak legi mom mu do yari wax yépp doon deug waaw té mom moy gëna safano bi nga wéss sax té dute mom yari wax yépp doon deug lool motax mu tuddé ko al mustawi wax ya al haksu ni bolé ci al mustawi muy naat ci mom yaar yépp ñamo ci doon dëgg mu ne nag al haksu haksu qalbu jus ayi l qadiyati mooy wëlbëti ñaari xaari jumla ga maha baqaa'i sidqi ànd ak desuk dëgg ga wal kayfiyati ak sax ga mbaa dàqu ga boole ci wal kami ak kamu ba maanaam ndax kul yi la mbaa gis ñu yena al haksu mom moy ni jumla bi tedde won nga jëlër bi ko ka doonon mawdo mu ne ka nek mubtala nga soppi ku mahmul muy khabar ka nga xamni mo doonon mahmul di khabar nga soppi ko ne yi par muy mawdo muy mubtala ta du te nam saxé won nga bayiko non fekke dafa saxon do ko soppi fekke dafa dakkon do ko soppi batay lam doonon ci walu kam fekke dafa doonon kulliya do ko soppi non da nga jëlër bi bay fekke dafa doon jus yi batay non lolou moy manam al haqs innal mujaba ndare qadiya bañu saxal al kulliya bay kulliya bolé koku fahimu duha ak wotel al mujabatu moy lañu saxal al jusiyatu bay jusiyya manam da wax ni qadiya bobu bu fekke dafa nek mujaba kulliya niki kullu insanin hayawan agulal kulli ya mojaba koko mom legi boko wol beté non dong mom safan dur don deug nga xam nga day aje wo nga jël hayawan jëlé soti ko bu sax ci kullu ji nga soti ko mi muftala muy mawdo nga jël insan ji legi xabaré ko mu dal soti ko kullu hayawanin insanu waaw fofu mom néna manam doko jël be ci sasay sasay ñu dal depo da ngay def fee jus iya ci kullu ji nekk jindi ko def ci baxlu nga ne dox dul xayawaani insaanu ngir mu doon dëgg moom loolu la koy taxa doon dëgg nda xam nga li ci ëpp moom baat bi ngay def muy mubtala day gën a néew ba koy xabar xam ne ba koy xabar danga ko ëmb xam nga kullu insaanin xayawaan insaan xayawaan amul ko moom waaye xayawaan moom waaye léegi boo ko jëlee bee nag xayawaan jooji di ko doon mubtala fii nag insaan du ko mën a ëmb fa ne moom waaw insaan bu ne mën nga koo saxal xayawaan waaye nag mën laa jël xayawaan saxal ko insaan loolu moo tax kon bul fàtte ne bu fekkee maanaam qadiya boobu dafa nekk kulliya mojaba soo ko bëggee def xaksu te bëgg muy dégg boole ci feemul na nga fay def jus iya mojaba te bañu def foofa kulliya mojaba ñu dëppoo ñoom na kon nag duñ ne kullu insaanin xayawaan boo ko bëggee def léegi haksu da ngay def léegi baxdul xayawaani insaan summa ثم أعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومهملة. أنا القضية بوغس بين من شخصية با كلية با من جزئية با من مهملة بني أمسور وهي موجبات أو سوالب. قضية بوغس بين من موجب با من سالب. فالموجبات الأربع تنحكز إلى موجبة جزئية. أنا بوغس بين من موجب با من سالب da hora nek bu sax ba nopi don ci suñu ci yentiya fa qawluka zaydun hayawanun aksuhu moy bahdun hayawani sayyidun anam sayyidun hayawanu ko xam nga sax ci yalla.